know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Yeah, op 538, 8 minuten over 12, zondagmiddag, 1 maart, Jordi hier. Een beetje dubbele dag, merk ik. Ik ben aan de ene kant vandaag heerlijk wakker geworden. Met een zonnetje buiten, heerlijke temperatuur, gewoon zoals de zondag bedoeld is. Aan de andere kant weet je ook dat er heel veel mensen op deze wereld, in het Midden-Oosten nu bijvoorbeeld, op een hele andere manier veel minder kalm wakker worden dan wij hier in Nederland. Ik dacht toch, ja, wil ik toch heel eventjes bij stilstaan. Toch eventjes wel benoemen. Dat je daar toch soms af en toe nog wel eventjes over na mag denken. Hier dus een prachtige, kalme zondagmiddag. Nou, daar mogen we dan in ieder geval nu dankbaar voor zijn. En misschien voor jou ook wel een zondag dat je wel gewoon kaart aan het werk moet. Terwijl de rest van Nederland dan weekend aan het vieren is. En dan mag je jezelf weer even melden via de 538-app. Pak hem er even bij. Stuur me even een berichtje met wat voor beroep jij op dit moment aan het beoefenen bent. Ik zag al wat dingetjes uit de thuiszorg voorbij komen. Of een hondenpension met een webshop. Geen vrij weekend hier, wordt er ook al gestuurd. Nou, ben jij zo'n werkende weekendheld? Meld jezelf. Maak je kans op het 538-prijzenpakket. Dus stuur even welke beroep je aan het beoefenen bent op dit moment. En je weet het, een uniek beroep. Zo'n beroep waarbij je iedere keer moet uitleggen wat je nou precies doet.

met Somber en Homewrecker. Ik heb 538 luisteraars de Jad aan de telefoon. Ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn specialiteit. Jouw weekend. Jouw 538. Ik ga je zo vertellen waar die werkt. Eerst even andere werkende weekendhelden. Kees die is Lego steentjes aan het verkopen. Camilla die zegt, telt het beroep huismoeder ook? Wassen, strijken, ramen lappen en zo naar het zwembad brengen. Ook een fulltime dag hier. Bijna uitzending. Oké, vooruit. Deze ene keer. En Dennis die zegt, ik sta aan de winkel klanten te helpen en hun zorgen te ontnemen en ze naar mijn best te kunnen. Dennis, werkt ze, je bent de werkende weekendheld. Net zoals Sajad. En Sajad, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je toch wel benieuwd naar jouw specialiteit daar? Mijn specialiteit? Ja, patat bakken. Van verse aardappelen ben ik nu momenteel aan het bakken. Ja, jij werkt op dit moment in een snackbar. Eigenlijk als een soort van bijbaantje, omdat jij een goede vriendin van je helpt. Ja, klopt inderdaad. Ben wel benieuwd als dit jouw bijbaantje is dan. Wat doe jij eigenlijk in de rest van de week? De rest van de week werk ik in een hotel. Als hobby ben ik ook nog kapper. Dus dat doe ik ondertussen ook. Sajad, slaap jij nog? Of? Ja, zeker. Ja. Ook nog? Oké, daar heb je ook nog tijd voor. Oh, wat goed. Ja, daar heb ik ook nog tijd voor. En welke snackbar is dit en waar in Nederland? Dit is La Bamba 2.0 in Groningen. In Groningen? In de mooiste stad van Nederland. Jazeker. Wat mooi. Niks boven Groningen, hè? Sajad, dan ga ik je toch vragen. Heb je ze? De eierballen. Ja. Jazeker. Nee, lekker. Ja, dat is het enige wat ik. Voor de duidelijkheid, ik heb in Groningen op school gezeten. En vind het de mooiste stad van Nederland. En nu hier in Hilversum, waar ik woon. Ja, er is weinig plek waar je eierballen kan vinden, helaas. Ja, dat klopt. Ja, in Friesland kun je ze af en toe nog vinden. Ja. Maar als je verder het land in gaat, dan gaat het niet lukken. Nou, Sajad, ik kom nog een keer bij je langs. Dan ga ik bij deze beloven. Je bent een werkende weekendheld. Succes vandaag. Hé, hey, dankjewel. Jij ook. En we gaan het 50 prijzenpakket naar je toesturen. Nou, helemaal top. Ik zie je tegemoet. Fijne zondag. Hé, hey, jij ook. Hoi, hoi. 58 voor de weekend. Cry for me zometeen. Naar Licky Lee.

thing I love about me is you. Thing I love about me is you. It's a different high. Oh no, when you touch me I get vulnerable in a different light. Oh no, are you too cynical to believe in a miracle that just slipped through my hands? But could you take a chance on me? Calvin Harris, Ellie Goulding en Miracle hoorde je. Taylor Swift was een flinke tijd geleden te gast bij Graham Norton. Die talkshow die te zien is op de BBC in Engeland. Daar waren ook andere mensen te gast, zoals Cillian Murphy, Donald Gleeson, Greta Lay, Jodie Turner-Smith en zanger Louis Capaldi. Nou, die andere namen die ik net noemde, dat zijn allemaal acteurs. En toen werd door een van die acteurs deze zin uitgesproken. I'm hoping to get in a Taylor Swift music video. I'm hoping. Ja, die heeft de wens uitgesproken om ooit in een Taylor Swift videoclip te spelen. En wat bleek? Taylor Swift, die was in. En die heeft iedereen die op dat moment in die studio bij die talkshow te gast was uitgenodigd om in haar nieuwste videoclip bij Openlight te spelen. En die videoclip, die zie je tegelijkertijd met het liedje hier op de radio ook op TV 538. Hier is Taylor Swift, Openlight. I had a bad habit of trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know, you know, and when you don't, you don't.